Buzdugan de aur. Bas popular. Scenariu radiofonic de Vasile Mănuceanu. Cică odată, de mult, nu se mai știe pe ce tărâmuri, cârmuia un împărat care venise pe lume cu o coadă de balaur îmbârligată, solzoasă și lungă de 9 coți. Cum de fusese craiul blagoslovit cu asemenea podoamă năzdrăvană, iarăși nu se mai știe. Șopteau unii că un străbunic al său fusese balaur de adevărat, dar nimeni n-ar fi putut să jure că așa este. Și mai avea împăratul un buzdugan falnic, cu totul și cu totul de aur, pe care îl dăruise taică-su odată cu scaunul împărăției și pe care îl purta mereu cu sine ca un semn al puterii nemărginite. Așa încât norodul îl poreclise buzdugan de aur, coadă de balaur. Pe lângă mândrețea de coadă, împăratul mai era și slut la chip din calea afară. Colții îi ieșeau la vedere ca niște țepușe. Avea nasul cât un gogoșar, iar ochii mici și strâmbi, ca niște semințe de dovleac, priveau cu răutate pe sub tufele sprâncenelor. Când se mânia, scotea pe nări fuioare de flăcări, astfel că slujitorii și sfetnicii stăteau totdeauna cât mai departe de dânsul, ca să nu-i pârjolească de-a binelea. Și se mânia atât de des și atât de cumplit, încât tremurau cu toții, dregători și slugi, de teama lui. Un singur om nu se speria de hachițile împăratului, rămânând mereu nepăsător, vesel și slobod la vorbă. Acesta era Măscăriciul Argint Viu. Ajunge! Să tacă muzicanții! Mi-au vătămat urechile! Măria ta, până adineauri cântecul acestor oameni ți s-a părut desfătător. Mi s-a părut, nu-i treaba ta, ai înțeles? Măria sa are auzul gingaș, până și buzuitul unui țânțar îl poate supăra dacă n-are destulă mlădiere. Ai băgat la cap curtanticălos! Da, măria ta? Numai credinciosul, neprețuitul meu măscărici, da, înfunaște firea cu adevărat. Da, măria ta, numai haide, eu. Haide, argint viu, apropie-te să te răsplătesc, da? Prinde punga asta. Hei, muzicant, dăntuitor, afară! Luați-vă tălpășița, până nu dau cu buzduganul după voi. Păcate, buzdugan, măria ta. Dacă ce poftesc cu buzduganul meu, măscăriciule? Dacă vreau, îți turtesc și ție tărtecuța. Păcat de scufie, înălțimea ta. Scufie? Ce scufie? Scufia mea cea nouă cu zurgălei, făcută pe cheltuiala măriei tale. Și într-o cât tărtecuța mea se află sub scufia luminăției tale. Mai mare pagubă să... Ce faci? De ce te plăzești peste frunte? Te mănâncă muștile, ha? Slujitor, dați muștile afară din palat! Nu e nicio muscă, măria ta! Mi-a venit un gând, un gând nemaipomenit. Eu am zurgărei la tichie. Ce-ar fi să-și plină și înălțimea ta de coadă vreo câțiva? Cam. Bineînțeles, de aur, cum își de bine un împărat. În felul acesta ai avea muzică toată vremea, după pofta inimii, înălțimea ta. Când ai păși mai repede, zorgălăi ar suna zglobiu și săltăreți. Ne păși mai încet, ar suna lin. Iar când ai ațipi, n-ar mai suna deloc. Și pe urmă, făcând astfel, nu te-ar mai călca nimeni pe coadă înălțimea. Te cam întrești cu gluma, măscăriciul, ai limba scuțită, doar ia seama, gealatul meu are sabia și mai ascuțită. Când își ascute gâdele sabia, e semn că va cădea un cap. Când îmi ascut eu limba, e semn că va cădea o pungă de la brul măriei tale. Lasă zic că nu ți-a ajuns una, na? Cine? Ascultă, măscăriciule, tu trebuie să fii un om bogat cu câte daruri ți-am făcut. Tocmai, măria, dar bogat ca văzduhul împodobit cu pești. Și ca apa împodobită cu păsări. Tocmai pe dos vrei să zici. Nu, căci dacă s-ar întoarce pești în apă și păsările în cer, eu n-aș mai fi măscărici și măria ta n-ar mai fi împărat. Vorbe de nebun. Nebunia e înțelepciunea măscăricilor, luminăția ta. Iar înțelepciunea E nebunia împăraților? Oh, cu te să mă faci nebun? Oh, nici de cum, Maria ta este cel mai cumint împărat. Ia stai, adică dacă nu sunt nebun, înseamnă că... înseamnă că nici înțelept nu sunt. Asta ai vrut să spui? Nu, nu, nu, Maria ta. Afară! Maria ta! Pei din fața mea! Afară, trebuie că le fără nu pun slugile să-ți moaie ciolale! Afară! De câte ori împăratul îl alunga astfel cu strigăte și vorbe de ocară, iar nu odată cu lovituri de vergi, Argint Viu se purișa pe poarta palatului ieșind în uliță. Acolo îl înconjurau pe dată oamenii, și tineri și bătrâni, căci cine nu-l cunoștea pe măscăriciul Argint Viu? Și nu numai că-l cunoșteau, dar le era și tare drag, iar asta din mai multe pricini. Măscăriți sunt înăuntru, în palat. Dincolo de zidurile lui sunt însă om ca toți oamenii. Ori nu vreți să mă socotiți astfel? Ba nu, bunule Argint Viu, te-am socotit totdeauna de-al nostru. Tu nu semeni cu cei de dincolo din palat. Ai vorba cinstită și inima bună ca pâinea caldă. Ne ajuți pe cât stă în putere, iar cu vorbele tale de duh ne mai alunge amărăciunea. Știți ce? Să lăsăm altora grija de a se lăuda între dânsii. Mai bine... ia vorbiți despre necazurile voastre. E, păi, despre ce alta vorbim toată ziua? Chiar adineauri mura văduva se tânguia că îi sprunci bolnavi. Așa-i cu mătră. Așa-i, așa-i. Zac amândoi fără putere și se sting cu zile. Nu-mi prisosesc bănuții să le cumpăr lapte, iar leacuri nici atâta. Bărbatul mi-a pierit luptând în oastea împăratului, iar eu, din cât trudesc, nu pot agonisi nimica. Da, și eu... și eu mi-am pierdut un braț în bătălie. Muncesc cu unul singur până dau un brânz, dar tot degeaba, abia dacă pot plăti birul. Da. Tăicuța n-a putut să plătească la soroc și l-a aruncat în temniță. Da, păi obidă-i viața noastră și sărăcie. Oameni buni, oameni buni, fraților, puterile îmi sunt slabe față cu gândul, dar iată, împărțiți aceste două pungi și mai alinați-vă cele nevoi. Aurul acesta... e o fărâmă din truda voastră și nu va decât să vi-l întorc pe drept. Luați-i! Împarți cu nevoiașii toată simbria ta, prietene Argint Viu. Oare nu te simți că împăratul te va alunga într-o zi și vei rămâne sărac? Nu, nu mă tem. De mă va alunga, mă voi tocmi sperietoare de ciori pe țarăna vreunui bogătaș. Și mai bine, mă voi face tăietor de lemne. Tot spunea Maria sa că am limba ascuțită. Nici nu mai îmi trebuie secure. Ia seama, Argint Viu. Odată și odată poți plăti scump îndrăzneala ta. Dar până una alta plătește Maria sa, care de unde. De ce să plângem pentru ce ar putea să fie? Ia mai bine să vă spun o cimilitură. Cel ce va fi destul de isteț să o tălmăcească va căpăta o... o pară mălăiață și o gogoașă umplută cu vânt. Cine are capul mare cât ovleacul? Nasul ca ardeiul? Fața ca spanacul? Iar în loc de vorbă rage ca un taur. Un gram de aur cu aproape de curând se dovedi însă că cei ce se temeau pentru soarta măscăriciului Argint Viu avuseseră dreptate. Glumele lui șfichiuitoare începură să-l usture tot mai tare pe buzdugan de aur coată de balaur, care, în loc să râdă, se posomora ca un cer ploios, pricepând cu toată nerozia lui că Argint Viu își bate joc de el. Paharul mâniei împărătești se umplu într-o seară când, în palatul luminat ca ziua, se dădea o serbare plină de veselie și strălucire. Priviți! Priviți cu câtă însuflețire dănțuiește măria sa și cu câtă măestrie și-a împășurat coada pe brațul drept, parcă zboară, nu altceva. Așta orice să mă poftească și pe mine la un dans. Mai bine, hai să dănțuim împreună. Am auzit că pe cei ce se vor arăta mai vrednici și mai scusiți la țopăială, luminăția sa îi va decora cu marele ordin al tichiei de mărgăritar. Dacă e așa, să ne grăbim. Dar ce asta? Ce se petrece acolo? Un măgar! În sala palatului a intrat un măgar! Și în spinarea lui e măscăriciul argint mii! Oprește-te, nelegitule! Oprește-te! Cum ai îndrăznit să aduci în palat un asemenea animal urcios? Hai! Răspunde! Măria ta! Nu eu l-am adus pe el! El m-a adus pe mine! Iată, el însuși mărturisește că e așa. Atunci cum de-a îndrăznit măgarul să aducă un măscărici? Adică, stai că m-am zăbăcit. Ascultă-l la toate calosurile, la ce dăm drăbat. Măria ta, m-am gândit că dacă ai să afli un singur dobitoc cu coadă. Cum? De ce n-aș mai aduce unul ca să ține de urât? Ce dobitoc? Ce coadă? Vorbește deslușit. Mai deslușit se poate oare înălțimea ta? Omul acesta îl bagiocorește pe împărat. Așa-i, mă bagiocorește. Vino mai aproape, măscărici afârșit, să te trăznesc cu buzdugă. Măria ta! Măria ta, iertat, măria ta! Urecheatul ăsta nu e un dobitoc de rând. E de neam ales? Cum? Poartă potcoave de aur. Am chipzuit că s-ar putea să-ți fie sfetnic și mare dregător. Ce sfetnic? Mie? Un măgar? De ce nu? În luminăția ta v-ați putea înțelege într-o limbă necunoscută de ceilalți. Cum? De ce nu se poate? Și tainele împărăției ar rămâne bine ferecate între voi. La slujitori, puneți-l în ceare! La temniță cu el! Maria ta! La temniță! Și preacutezătorul argint viu fu aruncat într-o hrubă adâncă și jilavă, unde la trei zile odată un temnicer morocănos îi aducea drept merinde un codru de pâine și un ulcior cu apă. Poate că ar fi pierit acolo de mâhnire și de urât, cum pieriseră și alții înaintea lui. Dar oamenii cărora le fusese ca un frate nu-l uitaseră. Mai mereu se arătau la ferestruica temniței chipurile lor prietenoase. Hei, Argintviu, unde te afli? Nu te zărești prin întuneric. Iată, vă să aici în vizit. Dar nu credeam că veți veni și astăzi. Cum puteam să te lăsăm astfel, frățioare? Noi știm ce înseamnă să fie omul în restriști. Mă bucur că vă gândiți la mine cu atâta dragoste. Și rog să mă iertați că nu vă pot primi în palatul meu. Știți, slujitorii au rătăcit cheile. Tot hetru ai rămas, argint viu. Nenorocirea nu ți-a frânt sufletul și voioșii, însă cu glume numai nu poți să viețuiești. Iată, ți-am adus o jimblă caldă să mai prinzi puteri. Primește și de la mine o ulcică de lapte. Copiii mei sunt teferi acum și ți-l-am trimis cu dragă inimă. Eu ți-am adus o ciorț vârstă de oaie. Și eu un mărumen. Mă copleșiți cu atâtea daruri, bunii mei prieteni. Nici chiar la Maria sa împăratul ospețele nu erau atât de îmbelșugate. Nu-i mai pomeni numele blestematul. Și de ce nu? Eu toată ziulica mă gândesc la el. Ba chiar cu voie bună. La împărat! La cel ce te-a aruncat în temniță! La supritorul tău și al nostru? Da, de ce vă mirați? El m-a vărit aici din mărinimie ca să pot cugeta în tihnă la alte și la alte șotii, fică de cele vechi să cam plictisise. Iar ca să nu-l dau de rușine, iată, am și născocit câteva stihuri noi. Cine are ochii mari ca meiul și înalt și zvelt ca putineiul? Cine merge țanțoș ca o rață în papuci și cu tichie creață, iar la brâu cu buzdugan de aur? Împăratul de balaur! <gântu-i> Și astfel se scurgeau zilele pentru cel întemnițat, pline de gânduri și tristețe, dar luminate în răstimpuri de chipurile dragi. Când iată că, spre marea lui uimire, într-o bună zi, Argint Viu se pomeni scos din hrubă și dus în mare grabă înaintea împăratului. Va să zic că n-ai pierit acolo în temniță, a? Cum puteam să-mi îngădui una ca asta, măria ta? Doar știam că într-o zi mă vei căuta. Dar dacă te o să-mi deam atunci la spânzurătoare, ce mai ziceai, e? Aș fi zis că împăratul e un om înțelept și milostiv. Dar cei ce împletesc funii în țara asta trebuie să mănânce și ei o pâine. Bine, să lăsăm asta și să uităm ce-a fost. Uite, îți dau prilejul să-ți răscumperi toate păcatele dându-mi o mână de ajutor. Eu? Ascultă, mâine sosește aici domnița Edera, cu care vreau să mă însor. Da? Să fii într-un ceas bun, măria ta. Abia aștept să joc la nuntă. Da, stai că nu e așa de lesne cum crezi. Am aflat de la iscoadele mele că domnița Edera nu-i plac deloc cozile de balaur. Dar știi, deloc, nici să nu le vadă în ochi. Și am auzit că e atât de frumoasă, că la soare te poți uita, dar la dânsa ba. Cum, înălțimea ta, dacă nimeni nu s-a putut uita la ea, cum de se știe că e atât de frumoasă? Hai, lasă gluma și mai bine gândește-te cum să fac să o iau de nevastă fără să se împiedice de coada mea. Dacă îmi dai un sfat bun, te fac, te fac cavaler al ordinului Cailor Verzi. Ce zici? Știu eu ce să zic, înălțimea ta. Măria ta are sfenicele căror capete luminate ar putea să chipzuiască mult mai bine. Da, dar din nenorocire capetele astea, odată despărțite de trup, nu mai vor să chipzuiască nimic. Vrei să zici că... Da, poate că ne-am pripit, nu zic ba. Dar și dacă îi lăsam întregi, tot nu mi-aduceau niciun folos. Tu însă nădăjduiesc când vei da o povață mai înțeleaptă decât ei. Da, măria ta, nici nu mai încap îndoială. Eu... Ce, iar te-au năpădit mușchele? Nu, măria ta, mi-a venit un gând. Ai pomenit? Cum? Spune. Ce-ar fi că atunci când sosește frumoasa domniță, eu să mă dau drept împărat? Cum? Iar luminația ta drept măscărici. Ce face și să te însori tu cu domnița? Nici pomeneală înălțată, împărate. Măria ta vei fi mereu un preajmă, dându-i prilejul să-ți cumească toate însușirile astea. Astfel ea va înțelege cu timpul că o coadă de balauri e o nimica toată și că doar strălucirea minții, bunătatea inimii sunt însemnate. Iar atunci vom da taina noastră în viață. Da. Planul nu-i rău. Ia stai. Cum să fii tu împărat în locul meu cu un asemenea cap caragios de măscărici? Măria ta, nicio grijă. Sub coroană nu se mai bagă de seamă. Sosește prealuminata domniță Edera. Fii binevenit în umilul meu palat, domniță, mai albă decât neaua și mai strălucitoare decât stelele cerului. Bine te-am găsit, împărate. Dar văd că ai purtări alese, iar graiul ți-e înflorit și plin de dulceață. Ești prea mărinimoasă, domniță. Și nici înfățișarea nu-i de lepădat. Ia vino la fereastră să te văd mai bine. Eu, domniță? Da. Ești chiar mai chipeș decât mă așteptam. Nu-i chipeș. E urât și prostanat. Eu sunt frumos, eu sunt înțelept. Eu. Dar cine e omul ăsta slut cu nasul ca o gălușcă? De ce se ține după noi și ce tot bolborosește? Nu pricep. E măscăriciul meu, domniță. Nu știi cum sunt măscăricii. Spun vrute și nevrute ca să-și înveselească stăpânii. Care stăpânii? Eu sunt stăp... Are coadă de balaur. Poruncește-i să stea cât mai departe, rogute. N-am chef să mă ating de solzii lui. Fii fără teamă, bună mea domniță. Coada lui e menită doar să-i sporească hazul făpturii. Uite de pildă dacă îl calc pe ea. Măcă-i ca un rățoi. Măcă-i, măria ta, altfel strici tot. Iar dacă îl calc a doua oară, becă-i ca un ied. Hai. Ce zici? Nu-i rău. Da, asta e tot ce știe. Nu, știu o mulțime de giumbuși. Nu mai știu nimic. Mi-ai învineți coada, țică, osule. Nu îi îngădui să vorbească astfel, împărate. Un altul poate l-ar fi bătut cu vergile. O l-ar fi bărât în temniță. Dar eu îi îngădui să spună tot ce trece prin mine. Mă bucur văzând că e și bun la suflet, dragul meu, împărat. Nu el, eu sunt bun, eu sunt împăratul. Da, firește, sigur, firește, da. Dar spune-mi, împărat al măscăricilor, de ce nu vrei să-ți dai pe față iscusința cu care ai uimit o lume? Cum? Domnița Iedera abia așteaptă să vadă cât ești de isteț și de ager. Vrei să te socotească un nătâng? Eu nu, dar sigur că știu tot, știu. Văzut ai, scumpă domniță, știi de toate și nimeni nu-l întrece. Când se dă peste cap, parcă e o morișcă. Măscăriciule, ia fă câteva tumbe. Cum tumbe? Dar mai repede, domnița e nerăbdătoare să te vadă. Eu tumbe? Da. Adică da, pentru domniță fac orice. Și tumbe, cele mai grozave tumbe. Hai. Hei! Și încă o dată. Mai repede. Ajunge, m-am ieșit. Țineți-mă, apă. Nu pare prea dibaci. Aș zice din potrivă. Că e greoi și searbăt, chiar netot. Dar de unde? Atâta doar că și-a pierdut cumpătul văzându-te. Așa, întocmai mi-am pierdut cumpătul. Lasă-l numai să-și vie în fire și-ți va arăta el ce poate. De pildă, dacă poruncești, el poate să se înalțe în văzduh și să zboare ca păsările. Să zboare? Ei, ca asta nu mai cred. Păi, întreabă-l, domniță. E oare adevărat? Da, să zbor, firește, zbor. Mă înalt sus de tot, da. Auzi, domniță, chiar mâine dimineață vom ieși cu toți în fața palatului și vei vedea minunăția cu ochii tăi. Prea bine, până una alta însă, îngăduie să merg în odăile mele. Pic de somn. Vise plăcute, buna mea domniță. Pe aici, vise plăcute. Vino aici! Cum ți-a trecut prin capul dacă a stat ticăloțele? Auzi, să zbor! Domol, Maria ta, domol! Nu pricepi oare că numai cu o faptă măreață, cutezătoare, vei câștiga inima domniței? Da, dar cum să zbor? Asta te întreb, cum să zbor? Nimic mai lesne, Maria ta. Te vom lega pe furiș de un zmeu mare pe care vor înălța slujitorii cu sfoara. Domnița nu va băga nimic de seamă. Te va vedea doar pe luminăția ta, plutind în văzduh. Ca o pajură dolofar. Auziți, oameni buni? S-a dat zvon că Argint Viu al nostru va pluti în văzduh? Ba nu! Eu am auzit că împăratul Buzdugan de Aur, coadă de balaur, va zbura. Și eu îți spun că Argint Viu va fi acela. Nu vă mai certați să vă lămuresc eu. De zburat va zbura chiar împăratul, dar îmbrăcat în haine de măscărici. Asta e o șotie pe care a pus-o la cale chiar Argint Viu al nostru. Iată-i sosesc. Ia uitați-vă, slujitorii leagă pe măscărici, adică pe împărat, despetezile unui zmeu uriaș. Se apropie Argint Viu cu domnița Iedera. Faceți loc, oameni buni. Faceți loc. Așa. Ține-te bine, Maria ta. Și ai grijă să nu te zbuci prea tare, că dacă se rupe sfoara zmeului, ai pățit-o. Da. Ce spui, domniță? Poate să înceapă zborul. E dorința mea cea mai vie. Gata! Sus! De stâni. Într-adevăr, împărate, măscăriciul tău are haz. Plutește ușor ca o mășică, parcă ar fi gol pe dinăuntru. Poate că așa și este, domniță. Ce e asta? Sfoara, s-a rupt sfoara, s-a rupt. Te pomenești că a fost putredă. Ori prea subțire. S-a rupt. Ba, eu cred că s-a zmucit prea tare matahala acolo sus. Primiți! Ca și luați vântul. Abia se mai zărește. Cât o nucă. Bănuie, cât o muscă. A pierit cu totul. Vai, împărate, ce e de făcut? L-a luat vârtejul pe bietul măscărici. Păcat, tocmai când m-a făcut să râd. Pe tine te-a făcut să râzi, pe mulți a făcut să plângă. Ducă-se unde a dus mutul iapa și surdul roata. Așa e, Argint Viu, așa e. Multă jale a iscat blestematul acela și nimeni nu s-a găsit să-i plângă soarta. Să ne trăiești, Argintiu, să ai parte numai de bucurie că mult bine ne-ai făcut. Cum văd, supușii tăi îți poartă mare dragoste. Nu sunt supușii mei, domnițe, ci frații, prietenii mei. Rostești vorbe ciudate pentru un împărat. Ce ai zice, domniță, dacă n-aș mai fi împărat, cum nici n-am fost vreodată? Să nu mai fi cum nici n-ai fost? Nu te înțeleg. Cum asta? Așa, foarte bine. Uite, îmi scot coroana și o pun aici, în parul ăsta. Ei, ce zici? Nu știu, sunt uluită. Par și mai chipeș acum, mai drept, mai zâmbitor. Ochii tăi și-au sporit deodată strălucirea. Spune-mi, care e adevărata ta înfățișare? Cea de acum, domniță. Dacă îți pare rău după cununa aurită, ia-o, ia ta, cu par cu tot. Ba nu, nu, eu pe tine te vreau, așa cum ești, fără cununi, fără găteli, cu ochi curați și fața luminată de soare, bun și vesel. Oameni buni, atunci grăbiți-vă de nunță! Trăiască Argint Viu! Trăiască domnița Jedera! Ați ascultat Buzdugan de Aur, basm popular, scenariu radiofonic de Vasile Mănuceanu. Au interpretat Ion Caramitru, Sanda Toma, Octavian Cotescu, Dan Damian, Marcel Angelescu, Marius Pepino, Naie Roman. Regia tehnică, inginer Ion Mihăilescu.